بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. ومن آياته الجوار في البحر كالأعلام إن يشأ يسكن الرياح فيضللن رواكد على ظهره إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور أو يوبقهن بما كسبوا ويعفو عن كثير ويعلم الذين يجادلون في آياتنا ما لهم من محيص. نعم سوريات تمفيكا آية 30 أبقى أوليه وإن شاء الله نديو تنيازي درسا. يخبر تعالى أنا تباشا خباري منيزي مونغو علي تكوكا أنه كوانبايي ما أصاب العبادة چوچوتي كينا چواباتا وجا منيزي مونغو من مصيبة كتكبرنا مصيبة في أبدانهم كتكا مويلواو وأموالهم نمال زاو وأولادهم نوتوتواو وفيما يحبون نكتك عليه ونيابيندا ويكون هو عزيزا وعليهم ومن كيتو كيتوكوفو كيتو كيناتوبينديزا واو إلا بسبب ما قدمته أيديهم من السيئات إلا أنكوا سباب يالي مبايا يالو تنغلزوا أن ميكونوا ياه ديو من يزمو سبحانه وتعالى أنا وابا ميتيهاني واجا من يزمو سبحانه وتعالى كلي ولي تشوكيفاني أنباتو نكيبايا بس الله سبحانه وتعالى كو حكمة ياكي anakuletea kwa njia anaijua yeye kama alivyotaja, pengine atakuwa amekonda katika mwili wako, pengine unakuwa ni mgonjwa wa umwa na pahala, hata mwisho pengine ukakosa kiungo pakatu. Hiyo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ndiye amepanga. Au akakupa mali, ile mali ikawa mtihani kwa kwewe, kawa ya kusumbua, ya potea, ya fanya nini, hupati watu waminifu, Mungu anakufanya mtihani. Au na watoto wa korofi ambao hawasikii, kama wakati wetu tulionayo. Allah subhanahu wa ta'ala tuongoze. Wazazi wanataabu sana kuhusiana na watoto wao. Wafima yuhibuna, na Mwenyezi Mungu anafanya mtihani na kuwaletea msiba katika vile wanavyovipenda wanadamu. Kile ambacho wakipenda zaidi Allah anakufanyia mtihani, na inakuwa wayakunu azizan alim, inakuwa kitu ghali, kitu kufu, anachokipenda kwake ndio ataka kufanyia mtihani vile. Unachokipenda na unachokiizi, unakienzi kitu fulani, basi kile kitu utakufanyiwa mtihani. Yote haya hayapatikani musiba kuwapata waja Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika mwili wao, mwali wao, watoto wao, katika kile wanachokipenda na kile wanachokienzi, illa bisababi ma qaddamatu aidi, illa kwa sababu ya yale yaliyochumwa na mikono yao, minasiyati, katika mabaya, madhambi. Hakuna dhambi inayopata waja Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala isipokuwa ni makosa wanayofanya waje wa Mwenyezi Mungu. Wa anna ma ya'fu Allahu anhu akthar, hakika mambo anayowasamehe kwayo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala waje wanayafanya ni mengi zaidi kuliko yale wanaoandikiwa, yale ambayo Mwenyezi Mungu hufumba macho hata angalii, ni mengi zaidi kuliko yale anayoandikiwa. Fa inna Allaha la yadhlimu al-ibada, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala hadhulumu waja, walakin anfusahum yadhlimun, lakini waja wenyewe nafsi zao wadhulum. Walau yuakhidhu Allahu an-nasa bima kasabu, lau angewapatiliza Mwenyezi Mungu na kuadhibu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala watu kwa kile walichokituma, ma taraka ala dhahriha min daba, angeacha juu ya mgongo mnyama yote, si binadamu, si ng'ombe, si mbuzi, sote tungeangamizwa. Na kila unachokifanya wafuatiliwa na walipwa, tungekuwa tumeangamia sote, hakuna kiumbe katika ardhi hii kabisa, kwa sababu tunafanya vituko sisi. Sisi tuna vishindo, maasi, ujauri, kujiona, dhulma. Lakini Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anatusamehe, anaturejelea kamba tu, kwa kuwa sisi ni watu hatuelewi, basi yeye anatukulia kwa utaratibu. Walaysa ihmalan, sio kumwachilia mtu, sio uzembe kutoka kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa mtu yafanya makosa achiliwe tu, lakini ta'khiru al-uqubat, lakini kwa ajili ya kuacheleweshea adhabu na mateso. Wala ajza, wala si kwa kushindwa Allah Subhanahu wa Ta'ala kuatia adabu waja kama hawa, lakini anaipangilia mambo yake. Fama antum bimu'jizina fil adham, kwa nyinyi ni wenye kumshinda Mwenyezi Mungu katika ardhi, mkao mnakimbilia pale mnapotaka mkasalimika, wala kwamba Mwenyezi Mungu hatoweza kufika pale mnapofika nyinyi mkataka kujificha ili mkono Mwenyezi Mungu isiwafikie. Mu'jizina qudrat Allah, hamkuwa nyinyi wenye kushinda uwezo wa Allah alaikum jienu, bal antum nyinyi ajizuna, mshindwa fil ardhi, katika ardhi. Laysa indakum, hamna imtina'un, kukataa, ama yanfudhuhu Allahu fikum, yale atakayowapitisha Mwenyezi Mungu kwenu nyinyi, hamwezi kuipinga. Kila anachotaka Mwenyezi Mungu kifanyike kwenu nyinyi, basi hakuna awezaye kuizuia lisiwe wala lisipitike katika hukumu yake Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Wama lakum nanini min dunillahi, wama lakum, hamuna min dunillahi, kinyume cha Allah, min waliyi, mpenzi, yatawallakum, atakayewatawalieni mambo yenu, fayuhassilu lakum almanafia, akawapatieni nyinyi manufaa, wala nasirin, wala yadfau ankum almadhara, wala mwenye kuwaondoleeni madhara, hakuna awezaye kuwatatia kuwatetea kabisa ili mupate maslaha, wala hakuna awezaye kuwatetea ili awazuilie na madhara aliyopanga Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kuwapateni. Kwa hiyo mwanadamu ni hivyo, pamoja na huu ujauri wake na kutusikia kwake, kwamba hakuna katika wale anawategemea yeye kwamba anaweza kumsaidia si duniani wala akhera kwa njia yoyote, Allahuma, akiwa si mja mema, ambao wale ambao kwamba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ametuambia tuwatafute, tusubiane nao na Mtume sallallahu alaihi wasallam. Wa min ayati, na katika alama zake Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, aljawari, ni yale mashua au vyombo vinavyotembea, fil bahari, kama ndani ya bahari, kal alami, kama majabali makubwa kabisa. Hii katika muujiza na aya inaonyesha ule ukubwa wa Allah na kuwepo kwake Allah Subhanahu wa Ta'ala, ukubwa wa Allah na kuwepo kwake. Inyasha, akitaka, yuskini riyah, anaituliza upepo ule, kama mashua haendi huko wala huko, fayadhalalna, wakawa rawakida, wametulia, ala dhahri, juu ya bahari, hakuna kitakachokwenda sasa, mashua yaenda kwa upepo, Mwenyezi Mungu akaizuia ule upepo, watakwenda vipi? Hawana, assalamu wa rahmatullah, hakuna njia yoyote itakayowasalimisha wao kuweza kufanya jambo kama lile ambalo Mwenyezi Mungu amelizuia. Mwenyezi Mungu akiambia tu bahari tulia, tulia kabisa, halafu akaambia tena tulia, kama juu ya ardhi, juu ya maji, usi upepo, tulia juu ya ardhi, eh, wacha hizi zishangae katika katika bahari. Hakuna kwenda, hakuna safari leo, hakuna chombo ambacho kwamba kinaweza kutaharaki. Inna fi dhalika, katika hayo, la ayatin, pana alama na muujiza, likulli sabarin, kila mwenye kuvumilia, shakurin, mwingi wa kushukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Au Mwenyezi Mungu yubiquhunna, huangamizi la mbali, eh, wabaka bi'ana ahlak, anawaangamizi la mbali wao na eh, na mashua yao na vyombo vyao, eh, kwa sababu bima kasabu, kwa sababu ya tumo lao. Wayafu an kathirin, lakini na husamehe Mwenyezi Mungu pamoja na hivyo mengi ambayo kwamba alikuwa atakara Mwenyezi Mungu awapatilize hawa waja wake, kawasamehe wala hakuangalia. Wayalamu alladhina yujadiluna fi ayati, na watajua wale ambao kwamba wanaojadili aya zetu, ma lahum min mahisi, ya kwamba hawana makimbizi, hakuna pahala pa kukimbia ukawa utasalimika na maamrisho ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Asema wa min adillati rahmatihi, na miongoni mwa dalili na muujiza ya rahma ya Mwenyezi Mungu, wa inayati, na utunzi wake. Ah, inaya ni utunzi, uangalizi na utunzi na hifadha, kama vile anapokuwa mama anamwangalia mtoto asianguke, hata akilala kwenye kitanda mpaka atukue mito, afanye nini afanye nini, huo ni utunzi ule, inaya. Kuna inaya rabbania, kuna inaya basharia. Inaya rabbania haijulikani, lakini tunaona kwamba tuishi katika ulinzi nana. Ama inaya ya binadamu yaonekana katika kumtuza ule mtoto asianguke, akiwa na homa apelekwe hospitali, achunguzwe, atarishiwe chakula, kitu kama hicho. Biibadihi, kwa waja wake, katika miongoni madalili na alama za rahma za Mwenyezi Mungu na utunzi wake kwa waja wake, aljawari fil bahri, ni zile mashua zinazotembea baharini, minasufuri, miongoni mwa mashua, walmarakib, na meli, annariyati, inayotembea kwa mashini, washaraia, na inayotembea kwa tanga. Ha, watu wengi waenda baharini wafanya kazi kama mashua, alati mashua ambayo kwamba min idhamiha, ukubwa wake, kal a'la, ni mfano wa majabali makubwa. Taona chombo hicho, dubwasha hilo limetukua nusu ya bahari, ni kitu kimetengenezwa na binadamu, kinatembea juu ya bahari kwa kudra ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Wa hiya anayo alalami hiya aljibalu alkibaru, majabali makubwa. Tangalia lilo dude hilo ilo baharini la vita, alati ambayo kwamba sakhara laha albahra alujaj, Mwenyezi Mungu ambaye ameidhalilishia vyombo hivyo vikubwa kama mfano majabali bahari, ameidhalilishia bahari. Wa hafidhaha minan nidham, من الالتطام وحفظها كيف هذه من الالتطام كتك كغونغانا الامواج زله ماوينغو يعني هنا pamoja na hivyo kwa Mungu amehifadhi subhanahu wa ta'ala wajala katajia tahmiluhum inawabeba wao watahmilu amtiatahum na inabeba vyombo vyao alkathira tanyingi ila albuldani katika miji tofauti aza ukabiba kutoka Europe kaja Afrika kutoka Afrika kaenda Europe kaenda Asia namna hiyo طيب ila albuldani kwenye miji wal akhtari albaidati na miji wa mbali au ardhi mbali, majimbo ya mbali kabisa. Wasakhara laha, Mwenyezi Mungu akaidhalilishia, min alasbab, sababu ma kana maunatan ala dhalik, kitu ambacho kwamba itakuwa ni msaada juu ya hayo. Eh, kwa ni mfano wake ni chombo kuwa na nguvu, kuangaliwa vizuri, nahudha kuwa na hikma, yote hayo. Kwa hiyo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akasema katika aya zake haya, hivi vyombo vinavyosafiri baharini, eh, vinasafiri baharini, uko juu ya bahari, lau utaangalia ukalinganisha baina ya bahari na kile chombo ambacho kiko juu ya bahari, ukilinganisha ilingani ukubwa wa bahari na udogo wa kile chombo. Pamoja na kwamba mwanadamu anapoangalia akiona kwamba ni kikubwa sana, kinateleza kwenye maji, itaenda mbio, lakini pamoja na hivyo ni kadogo. Ndiyo akasema Ibn Khaldun, sahibu tarikh, akaambiwa, je, kitu gani ambacho katika kuzunguka kwako ulikiona kwamba cha kustajabisha? Ha, Ibn Khaldun akasema raitu khalqan kabiran yarkabuhu khalqun kabiru, raitu khalqan saghiran yarkabu khalqan kabiran, nimeona kiumbe kadogo hivi lakini kimepanda kiumbe kikubwa. Asema khalqan saghiran ni hizo mashua na meli hizo, wa khalqan kabiran shawa albahru. Asema katika mambo ya kustajabu nikiona kijumbe, yani kiumbe kadogo hivi kimepanda juu ya kiumbe kikubwa wala hakizami. Ha, lakini Mungu akitaka tu basi mara moja tu kinakosekana, kinakwenda mpaka katika akina ya bahari, kinakaa kule, hakuna tatizo lolote. Kwa hivyo Allah anafanya hivi kwa sababu kwamba hizo ni muujiza na alama ya kuonyesha watu, ikiwa hivi viumbe alivyoviumba hali yake ni hivyo, je, huyu muumbaji naye hali yake huaje? Ni aya min ayati subhanahu wa ta'ala. Thumma nabbaha ala hadhihi al-asbab biqawli, kisha akatuzundua miongoni mwa sababu hizo alotudhalilishia Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, biqawlihi, neno lake, in yasha, akitaka, yuskini riyah, anatuliza kabisa upepo, kimya, hakuna chochote, hakuna ha? Upepo unatulia kabisa kabisa kabisa, alati, upepo umekuwa majaala Allah, Mwenyezi Mungu amejalia, sababan, ndio sababu li mashiha, chombo kama kile kwenda kuna tena sasa, kama yapigwa na maji na mawimbi tu, kwa yaelekea pale anapo anapotaka Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Chombo hicho kilikuwa kinatembea kwa masaa fulani, kilomita kadha wa kadha, watu wako ndani wanafurahi, wanakwenda huku na huku na huku, wale wala, wale wamelala, wale wafanya mambo yao sokwa na maana, na wana mara Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akaituliza nini ule upepo, kimya, hakuna kitu, hakuna safari, hakuna chochote. Ile upepo ambayo kwamba ni sababu ya kwenda jahazi, fayadhalalna ay jawari, yale mashua itakuwa rawakida ala dhahri albahri, watakuwa metulia juu ya mgongo wa bahari, la tataqaddamu wala tataqa, hazitanguli wala hazichelewa, katikati hapo tu inateleza kwenye maji, mara yasukuma huko, mara yasukuma huko. Wala yantakidu hadha bil marakibi naria, wala vile vile haichanguliwi vile vile kwa vipando vile ambavyo watumia moto, kwa mfano wa mashini, meli. Fa inna man sharata mashiha min sharti mashiha, hakika sharti ya kwenda kwake ujuda rihi, ni kwenda ni kupatikana upepo, ni lazima kupatikana upepo, ni sharti hiyo. Wa insha Allahu ta'ala, Mungu akitaka, au baqal jawari, atayangamiza mbali vile vyombo vinavyotembea juu ya bahari, bima kasaba ahluha, kwa madhambi waliochoma wale wanaosafiria chombo kama kile, ay agharaqaha, anaizamisha fil bahri baharini, wa atlafaha, na anaangamiza kila kitu na kuharibu kila kitu. Atlafa shay kharaba, man alladhi atlafa sa'ati, nani kayharibu sayangu? Atlafa bimaana ahlaka wa kharaba, fahamt? Ahlaka bimaana kharaba wa ahlaka. طيب ولكنه لكن بحلم قبوله بحلم ويعفو عن كثير انا فني هيفو قبوله نا نسامح منك انا استحق منادم ابطلزوه و makosa kama yale, anasamehe, anafumbia macho subhanahu wa ta'ala. Inna fi dhalika la ayatin, hakika katika hayo pana muujiza, likuli sabarin, kwa kila mwenye kuvumilia, shukuru mwingi wa kushukuru Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala, katika mambo yanopitishwa na Allah subhanahu wa ta'ala. طيب اي كثير الصبر من جو كسبيري على ما تكرهه نفسه ما تكرهه نفسه وكيتو ambacho nafsi yake yachukia mwanadamu lazima subiri sasa mashua yasimama kabisa zi wapenda hivyo nafsi yachukia lakini lazima ukubali lazima ukubali ويشق عليها نين كوزيتو juu ya nafsi fayakrahuha fayukrihuha alayhi anamlazimisha juu yake min mashaqqati ta'a juu ya ku tatizo na taabu ya kutii Mwenyezi Mungu au rad'i da'in au kwa kumkemea mwenye kulingania ila maasiyatin katika maasiya au rad'i nafsihi au kuikemea nafsi yake inda almasaib wakati anapopatikana na msiba sija akababaika akawa ni ani tasakhut nafsi kama ile siridhie ile qadar ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hivyo kathira sabri ala ma takrahu nafs, ni mwingi wa kusubiri na kuvumilia yale ambayo kwamba lau utapatikana na wewe nafsi yako hayaridhi. Wewe umwa nafsi inaridhia, umeshika ndaa, kiungo kimevunjika, upatikana nafsi hairidhi hairidhii hata wayashuku alaiha, na nizito juu ya nafsi, fayakrahuha alaihi, atachukia ona bana ana, fayukrihuha alaiha, anayemlazimisha sasa Mwenyezi Mungu katika nafsi ile ambayo kwamba sipenda, min mashaqqati taa juu ya taabu ya kutii au rad'i da'in au kumkemea mlinganizi ila maasiyati maasiya au rad nafsihi an masaib au kuikemea nafsi yake wakati anapopatikana msiba ani tasaqut kwa kutoridhia msiba aliokadiriwa na Mwenyezi Mungu. Lazima sema alhamdulillah shakurin fi raha, mwingi wa kushukuru katika raha. Raha bimaana an-ni'ma wasi'ata rizq, mtu kuwa na neema na ukunjufu wa riziki na afya ndo raha. Wa inda ni'ami, na wakati anapopata neema ya'tarifu bi ni'mati rabbihi, yuakiri na kukubali kwamba hizo nini ni neema za Allah subhanahu wa ta'ala, aseme kwamba yeye amepata kwa sababu akili yake, kwa sababu amali. La, hafanyi hivi, hafanyi hivyo. Wayakhdau lahu, na anamnyekea Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Wayusrifuha fi mardhatihi, na ataitumia nafsi yake na kuielekeza katika kila jambo ambalo litakuwa sababu apate nini, aradhia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fahadha alladhi yantafi'u bi ayati Allah, huyu ndiye anayenufaika na aya za Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Wa amma alladhi la sabra indahu, ama yule ambaye kwamba hana subra ولا شكر له ولا همشكر من يزمونه عند نعم الله وكاتي أنا ببتا نعمة الله فإنه معرض كي أتجتكيزا أو معاند أو من يعناد لا ينتفع بالآيات هاتو نفايكا نهيزو آية معجزة يا من يزمونه سبحانه وتعالى aliwaonyesha waja wake na zile neema anayo mnaamesha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala waja wake. Tayib, thumma qala ta'ala, kisha kasema ya'lamu alladhina yujadiluna fi ayatihi, watajua wale wanaojadili aya zetu, liyubtiluha, waifanye batil bibatili mubatili wao wenyewe, wale wajiunda kujadili zile aya ili wabatilishe zile aya, basi tujua ubatili wao hao. Ma lahum, hawana min mahisin, aya wa kuwatanguliza, mutakaddimun, mwenye kuwatangulia, munqidhun, mwenye kuokoa, mima halla bihim, yale yaliwateremkia min al-uquba, katika halla bimaana nazal, halla bimaana nazal, ma yanzilu alayhi min al-musiba, la ahadan yastati an yarfa, fama utitum min shay'in, chochote munachopewa kutokana na kitu, فمتاعوا الحياة الدنيا, نستريها دنيا, بس نستريها يا دنيا, وما عند الله خير وأبقى, نعمة نخير زليوكوك ومنزمونك نبورا نيتصليا وناني للذين آمنوا كوالي والوامين, وعلى ربهم نمولواه يتوكلون وتجميعا, التوكل على الرب هذه عبادة عظيمة, عبادة كبرى سان, وهو اعتماد القلب على الله في كل صغيرة وكبيرة, يعني مويك يجميع الله كتك كل جامو دوغو أو كبرى, نتوكل لعبادة كبرى سان, توكل لعبادة نا حيبيغاني نسبابه, haipingani na sababu ya mja. Kasema kuona mwana sianga tegemea Mwenyezi Mungu afanya kazi, kuona yuenda mbio, la hiyo sababu yatakikana. Naam, walladhina yajtanibuna kaba'ir al-ithm, na wale wanaojitenga, yabta'idun, yajtanibuna maana yabta'iduna, wanajitenga mbali na mengi katika madhambi, walfawahisha na madhambi mabaya, ambayo fawahisha nini? Azina, zina, a'udhu billahi min azina wa ma yu'addi ilayhi, wa idha ma ghadhibu, na pindi wanapokasirika, hum yaghfirun, wawasamehe, walladhina istajabu li rabbihim, na wale walioitikia amri ya mola wao, waqamu salata, wakasimamisha sala, wa amruhum shura bainahum, na jambo lao wame ni wenye kushauriana katika jambo lao, jambo lao ni wenye kushauriana kabisa kati yao, wa mimma razaqnahum yunfiqun, na miongoni mwa baadhi yale tuloruzuku ni wenye kutoa, walladhina wala ambakwamba idha asabahumul baghyu, pindi wanapovukiwa mipaka, pindi wanapovukiwa mipaka na waja Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, hum yantasirun, wao wanajitetea sikuka, walladhina idha asabahumul baghyu hum yantasirun, wanajitetea, hawafungi mkono akisema Mungu yuko, la, jitetee kama kuna nafasi ya kujitetea. Hadha tazhidun fi dunia, hii ni kumfanywa mtu awe ni mwenye kuipa dunia mgongo, ni mwenye kuonyesha kwamba dunia haina maana. Zahada bimaana qallala an hubbi dunia, azudu ma huwa taqlilun an hubbi dunia, ni kufanya chache kupenda dunia. Taqlilun an hubbi dunia, ni kufanya chache mapenzi ya dunia. Lakini basi haina maana kwamba usitukue ile sehemu yako katika dunia. Wala tansa nasibaka minad dunia, wala usisahau fungu lako katika dunia. Fungu lako chukua, wahsin kama ahsanallahu ilayk, fanya wema kama alivyokufanyia Allah wema. Kwa hivyo zahada bimaana ameipa maungo dunia, amefanya chache mapenzi ya dunia katika nafsi yake. Hadha hi tazhidun fi dunia, ni kufanywa mtu aipe dunia maungo. Wa targhibu, na kupendezea watu fil akhirah. Akhirah targhiba wa tahbib, tahbib kuwapendezea watu, tahbib, tahbib kuwapendekezea watu. Akhirah kuwapendezea watu akhirah. Wa dhikru al-amali al-musilat ilayhi, na kuwataja watu matendo yale yanayofikisha mtu katika akhira kwa njia nzuri. Faqala akasema, fama utitu min shay, hamujapewa chochote, min mulkin ufalme, wa riasatin utawala, wa amwalin mali, wa banina watoto, wa sihatan na afia, wa sihatan na siha, wa afiatan na afia albadania kimwili. Yote hayo kwa mataa la hayati dunia, istara yani chache ya dunia. Yote hayo ambayo sitoona kwamba ndiyo ufanisi ya patikana kwa kupatikana kwamba huyu sasa kachagulia kwa ni mfalme, au huyu kawa ni raisi, huyu ana mali, ana watoto, huyu sitoona kwamba ndiko kufanikiwa. Mjizungwa sefa mataa la hayati dunia, yote hayo ni ni starehe chache ya duniani inaokatika. Liannahu mataun zail, mataun zail, ni starehe inayoondoka, ina wakati maalum. Ladhatan munaghisatan munqata, ni ladha inayomsonga mtu tena munqatatan, inaokatika. Safa wa ma inda Allah, na yaliyoko kwa Mwenyezi Mungu, mina thawabi, thawabu wal aljaziri kubwa, wal ajri aljalili, na malipo matukufu, wa naimu muqim, na neema ya milele, khairu nibora, min ladhati dunia, kuliko utaamu wa dunia chache ambayo kuondoka. Khairiyatun la nisbatan bainahuma, katika ukhairi ni kwamba yale yote aliyotaja Mwenyezi Mungu akhira ndio bora zaidi. La nisbata bainahuma, hakuna kukisia kati ya vitu vilivyo akhira na dunia. Wa abqa naitasalia liannahu na'imun na'im, la munaghisa fiha, kuna wa kuiharibu, wala kadara, wala uchafu, wala intikala, wala kuondoka, haiondoki, haitoweki. Ni vile vile neema ya Allah katika hii dunia ni hatari sana. Sasa chukua mtu tu angalia tu zile ambazo kwamba ni zile neema asanga pale, haangalii ile neema akaitumia katika njia ya akhera, akanemeka duniani na akhira. Sawa. Thuma dhakara, kisha kataja mizumu, liman hadha thawab, liman hadha thawab, thawi ya nani? فقال الذين آمنوا فتقبطنا wale walioamini wa ala rabbihim na mola wao yatawakaluna wamtegemea ay jamu baina al-iman as-sahih al-multazim li'amal al-iman adh-dhahirati wal-batina wa baina tawakkul jamu wamekusanya wa jamaa ambao hizi thawabu wapewa wao baina al-iman as-sahih baina kumamini Mwenyezi Mungu imani ile sawa المستلزم لعمال الإيمان ظاهرة إنه لزميانا نمتندو يا إيماني اليوازي والباطن نانداني وبين التوكل الذي نبينك من جميع من يزمون بيقوم هو الآلة ندو كما مشيني لكل عمل كل عمل ندو مشيني يقبانديشا وقباتليشا كل عمل فكل عمل كل كازي لا يسحبه يعني حيث بياني التوكل نكتجميه من يزم سبحانه وتعالى فغير تام عمله سكاميري عمله يوني بنقوفه. طيب كازي يوت تكيف نعوي من آدم هم تجميه من يزم كتكيلي حالي ولا هم أميني الله سبحانه وتعالى kuja kusanya baina imani ya sawa na kutenda amali iliyo bora inaonekana kwamba huyu mtu ana imani nje na ndani miongoni mwa kumtegemea Allah subhanahu wa ta'ala hujafanya hivyo basi fa ghairu tamin matendo yako si kamili wa huwa al-i'timad bil qalbi ala Allah nako ni kujemea moyo kwa Mwenyezi Mungu fi jalbi ma yuhibbu abdu kwa kumletea mwanadamu kila anachokipenda mja wa daf'i na kuondoa ma yakrahu kila anachokichukia mja ba'athikati bihi ta'ala pamoja na kumwamini Mwenyezi Mungu imani ya kisawa sawa hutopata hiyo hutopata sasa ni wajibu patikane imani والذين يجتنبون كبائر الإثم نوالي ونوجيبو الشمبالي نمذنب مكوب والفاحش نزنا والفرق بين الكبائر والفواحش تفوت يا بين مذنب مكوب ونفواحش مع أن جميعها كبائر فموجنا كوانبا فاحشة كبيرة والكبائر الكبيرة هي ذنب كبرى هي ذنب كبرى ها فهم أن الفواحش كما فواحش هي ذنوب الكبار ذنب كبرى التي ينبقها في النفوس لأن نفس بن دام داع إليها إنا تمان ها من دام أنا تمان فهم katika nafsi yake kazina wanahwa naudhu billahi kama zina na mfano wake mnadamu apenda wakibaru walkabairu madhambikum ma laysa kadhalika kuna madhambi yasokuwa hivyo hadha inda al-ikhtirani hii kiwa itakapokutana alfawahish na kabair alfawahish min adh-dhunub كما نسمى الكبائر التي في النفوس داع إليها كالزنا كتك نفسياك كنا مسكمو وككسكما كتك كتان للبايا أما مع إفراد كل منهما على الآخر أما إكيو تتاجوا كبائر بكياك نفواحش بكياك سفاهم فإن الآخر يدخل فيه هي ومتاجة كل كبائر بكياك إن انجيا الفواحش نوكو متاجة الفواحش بكياك انجيا الكبائر شوكو إن انجيا الكبائر الفواحش هي ذنوب نعم أما إفراد كل منهم أما كويكو تاجة كل موجة بكياك الآخر كلكم جينة فإن الآخرة يدخل فيهم جين ننجية وإذا ما غضبوا هم يغفرون أي إذا تخلقوا بيندي وتكابو جيباما بأخلاق بمكارم الأخلاق تبيا جيما ومحاسن الشيم نا تبيا جيما فسار الحلم إكاوا أولي أقول لهم واو سجية عند تبيا سجية بمعنى طبيعة سجية بمعنى طبيعة تقول هذا طالب سجيته سيئة tabia yake mbaya bovu huyu mwanafunzi wa husnul khuluqi eh na ikawa tabia njema lahum wa tabia ndo tabia hata idha aghdhabahum ahad hata akiwa kasirisha pinde anapokasirisha atakapokasirisha atakayokasirisha mtu بمقاله ومن ناكي أو فعاله أو كما تندوياكي كذم ذلك الغضب وفيته هسيرة هواذيرش فلم ينفذوه هوايبتش هيو هسيرة وكويتنديا كاذب بل غفروه بل هسامه ولم يقابلوا المسيء إلا بإحسان wala hawatuelekeana na ile wema walofanyiwa kwa ubaya wala afu wasaf na msamaha na kwa kuachiliwa kusamehewa na kusamehewa vile vile asema na moja fatarattaba ala hadha alafu ikapatikana kutokana huko kusamehe wasaf min almasalih maslaha ودبح المفاسد نقول له هربي في أفسك كنفسي زاو وغيرهم شيء كثير نا وجناه كت كينجسان كما قالت على الإثم بالتي هي أحسن ينروك وكل أمتك من يزوري فإذا الذي بينك وبينه عداوة غفلة وتمكوتا يلهم تنبكم بكتياك ونكتياك فنواديوي utaona kwamba kaanahu waliyun hamim kama kwamba ni rafiki yako mpenzi mkubwa wama yulakaha wala hatopata illa alladhina sabaru illa walovamilia wama yulakaha wala wapati illa zu hadhin azim illa wenye hadhi kubwa na utukufu kubwa sana hawa ndio watakopata nini mambo kama haya kubwa sana والذين استجابوا لربهم أي انقادوا لتعت ولا ونوفات انقاذ بمعنى اتبع انقاذ بمعنى اتبع ولا ونوفات طاع من يزمو ونوفتش طاع من يزمو ونوفات ومش من يزمو ونوفتش طاعك ولبوا دعوته وكيتكيا ولنغنزوا الله وصار صدقهم وصار قصدهم نيكوا نياه ونمقصدها ورضوانه وقبطارها من يزمو وغايتهم نأوبوا الفوز كفول بقربه وكريمنا الله سبحانه وتعالى ومن الاستجابة لله لم يقربوا كيتكيا من يزمو إقام الصلاة ni kusimamisha salatana wa itau zaka na kutoa zaka falidhari kwa hivyo atafaha ala dhalik akaiunganisha na hiyo mimbabi la atfi la ami ala lkhas kufungamanisha mlango wa jumla kwa mlango wa khas adalu ala sharafi na kuonesha ule utukufu wake wa fadli na fadla yake faqala wa aqimu salah وأقاموا الصلاة نوكاسممشا صلاة ظاهرها وباطنها إنجنا ندان فرضها ونفلها أفراضي أسن ومما رزقناهم ينفقون من ينقل يالة الورزوك ونطوى أي من النفقات الواجب نفق إلى واجب ونيتكليز كالزكاة كما زكا ونفقة على قارب نكواليشا جما زك وكريم ونحن فنوا والمستحبنا إلي السنة كالصدقات كما تغزق كتوى صدقة على عموم الخلق ووجوت وأمرهم كوامرشا الدين والدنيا الدين والدنيوي دين الدنيا شورى بينهم كشوريان لا يستبد أحد برأيه لا يستبد أستمي ودكتات أحد منهم كتكوا برأي رأيك في أمر كتكجام من الأمور المشتركة كتكمام بكم بواتو وشركيان بينهم كتياب وهذا لا يكون هذه إلا فرعا عن اجتماعهم اسبقوان التانزو katika kukutana ule umoja wao watawalifihim na kushikamana kwa watawadudhim na kupendana kwao watahabibu kupendana kwao maana moja tu wakama aqaluhum kama alivyofahamu anna kwamba idha aradu kitaka amran jambo min al-umuri katika mambo alati ambayo kwamba tahtaju inahitaji ila amali fikri kuifanyia kazi fikra yako wa rai fiha na kutafutarai ishtamau laha wakosanyika watashawar wakashauriana wabahathu fiha na wakaanza kutefua na kuangalia hata idha tabayanat lahum mpaka itakapo wabainikia wazi wazi ina maslaha au haina maslaha bas intahazu kuchukua hiyo fursa wabadaruha na wanaiendea mbio haraka haraka wabadaruha wanaiendea mbio haraka haraka dha wa dhalika hiyo karai fil ghazwi ni kama rai ya kupigana wal jihad na jihad wa tawliyat al muwazifin na kuwapa kazi wale wafanyaji kazi imarati au kwamba yeye ni kiongozi au qadhai na hukumu au ghairi na mengineo kalbahthi ni kama kufanya utafiti fil masaili katika masala ad-diniya عموما مسألة كدين كو جملة فإنها من الأمور المشتركة نكتك مامبا ومبا وات ومشركانا والبحث فيها نكو يتفوت لبيان الصواب نكو بين الشوات بلبيو ساوى مما يحبه الله وتقبلنا كلا نتوكي بنا من يزمونه وهو داخل في هذه الآية يتنجيه كتك آية هي داخل في هذه الآية تنجيه كتك آية هي أمبايو سيما والذين إذا أصابهم البغي نا وصل إليهم إكوافكيوا من عذاب متقبل نذياو كوفكيوا مباكا هم ينتصرون لقوتهم وعزتي ونجي كينغا نكوجي كوجي تتيا كوانغوزاو نكوا أتوكفوا كوانغوزاو na kwa utukufu wao wa iradatu dhulmihi min ghairi an yaqa minhu shay na kutaka kumdhulumu Mwenyezi Mungu basi na kutokea kitu chochote fa hadha la yujaza bimithli huyu halipwi kwa mfano wa kosa lake wa innama yuaddabu ta'diban kayi anatiwa adabu biradhihi kwa kumkomesha an qawlin au kwa biradhihi kwa kumkemea an qawlin kusema neno au fi'li au tendo sadara minhu ilotokamana yeye wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam.